treat her like a fool. So tell me why you treat her like a fool. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. Europa FM, este ora 7. La această oră, Ioana Brusăr, capitanul, ne prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Cu tremura seară de 4 grade pe insula Ischia din Italia, cel puțin 2 persoane au murit, iar alte 10 sunt rănite în urma seismului produs la suprafață. Nu seamă cu cicoafori, mi-aș ca la Contactați de Europa FM, reprezentanții biroului de presă al Ministerului de Externe de la București ne-au declarat că deocamdată nu sunt vești despre români afectați de cutremur. Informații oficiale din Spania, după atacul terorist de joia trecută din Barcelona, șoferul furgonetei a fost ucis de poliție. În momentul în care a fost ucis, el purta o centură de explozibili falsă, a explicat șeful poliției catalane. Le-am ido a identificar y esa persona en ese momento ha abierto la camisa, la prenda, la chaqueta que llevaba por fuera. În țară, compania Tarom are o nouă conducere. Florin Susanu a fost desemnat directorul general provizoriu după demisia lui Eugen Davidoiu și înghesuiala din casă, motiv de ceartă și depresie în România. Explicații imediat la știri. Ascultați știrile Europa FM. Cu tremura seară de 4 grade pe insula Ischia din Italia, cel puțin 2 persoane au murit, iar alte 10 sunt rănite în urma seismului produs la suprafață, anunță publicațiile La Republica și Corriere de la Sera. 7 persoane sunt date dispărute. Insula este foarte populară în această perioadă și atât turiștii cât și localnici au fugit speriați pe străzi. Cea mai afectată este zona de nord a insulei. Italia se pregătește să comemoreze joi un an de la seismul soldat cu aproape 300 de morți la Amatrice și comunele învecinate din centrul țării. În octombrie 2016 și ianuarie 2017, alte 3 cutremure au devastat aceeași regiune. Seismul a avut loc la adâncimea de doar 10 km în zona insulei Ischia. Institutul Italian de Seismologie a modificat magnitudinea cutremurului produs aseară în sudul Italiei, anunțând în cursul nopții că a fost de 4 grade. Inițial anunțase o magnitudine de 3,6 grade. La rândul său, Institutul American de Geofizică a anunțat o magnitudine de 4,3 grade. Sute de persoane și-au părăsit locuințele. O biserică și numeroase clădiri s-au prăbușit în localitatea Casaviciola. Acolo se înregistrează și cea mai gravă situație, potrivit Protecției Civile Italiene. Două femei au murit, iar echipele de intervenție încearcă să scoată cel puțin 7 persoane de sub ruinele unei clădiri prăbușite, scrie Corriere de la Sera. Mașinile echipajelor de intervenție reușesc cu greu să intre pe străduțele înguste de pe insulă. Pacienții spitalului din localitatea Rizoli di Lago Ameno au fost evacuați, întrucât clădirea a suferit daune considerabile în urma cutremurului. În multe zone de pe insula Ischia, alimentarea cu electricitate este întreruptă după prăbușirea unor stâlpi de înaltă tensiune. Seismul s-a produs în timp ce Italia se pregătește să comemoreze joi un an de la tragedia soldată cu 299 de morți la Amatrice și comunele învecinate din centrul țării. În octombrie 2016 și ianuarie 2017, alte 3 cutremuri au devastat aceeași regiune. Elena Tudor, mulțumim pentru informații. Ambasada României a contactat deja autoritățile italiene pentru a verifica dacă sunt români afectați de cutremurul din Ischia. A fost înființată o celulă de criză pentru a acorda asistență consulară dacă va fi nevoie. Au fost puse la dispoziție și numerele de telefon unde cei care au nevoie de ajutor pot suna, numere pe care le puteți găsi pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Contactați de Europa FM în această dimineață, reprezentanții biroului de presă al Ministerului de Externe de la București ne-au declarat că deocamdată nu sunt vești despre români afectați de cutremur. Informații oficiale din Spania. După atacul terorist de joia trecută din Barcelona, șoferul furgonetei a fost ucis de poliție. În momentul în care a fost împușcat mortal, Younes Abu Yacub purta o centură cu explozibil falsă, potrivit poliției catalane. De asemenea, șeful poliției a mai anunțat că imamul din Ripoll, din grupul care a pregătit atentatele, a murit la Alcanar, cel mai probabil în momentul în care testa explozibili. Ciprian Ioana vine cu detalii. Polițiștii catalani au confirmat seara trecută că Younes Abu Yacoub, despre care se crede că a intrat cu furgoneta în mulțime la Barcelona, a fost ucis. El a fost împușcat mortal într-o acțiune a poliției în Subirats, în vestul Barcelonei. În momentul în care a fost ucis, el purta o centură de explozibili falsă, a explicat șeful poliției catalane, Josep Luis Trapero. Le-am ido a identificar y esa persona en ese momento... Polițiștii au explicat că forțele de ordine au fost alertate de o femeie care a văzut un bărbat suspect. Abierto la camisa, la prenda, la chaqueta que llevaba por fuera. Agenții au văzut o persoană în apropiere de una dintre viile dintre Sant Sadurní și Subirats. Această persoană purta o cămașă, o jachetă. A deschis-o și a spus: Allah este mare. Ofițerii au văzut că purta o centură ce putea fi cu explozibil și atunci au făcut uz de armă de foc. De las armas de fuego y han abatido esa persona que ha resultado muerta. A explicat șeful poliției, care a adăugat că Abu Yacoub era singur în momentul atacului. Potrivit anchetatorilor, după ce a intrat în mulțime pe bulevardul Las Ramblas, cetățeanul marocan în vârstă de 22 de ani a fugit pe jos, apoi a furat o mașină înjunghiindu-l mortal pe șofer. De asemenea, imamul, despre care se crede că e liderul celulei teroriste care a pregătit atacul din Barcelona, este mort, anunță șeful poliției catalane. Acesta a murit în explozia din localitatea Alcanar și e posibil să-și fi pierdut viața exact în momentul în care testa explozibilii. Pe de altă parte, niciun element nu califică incidentul de ieri din Marsilia drept un act terorist, este anunțul oficial al procurorilor care se ocupă de acest caz. O persoană a murit și o altă a fost rănită după ce un bărbat a intrat cu mașina în două refugii de autobuz. Șoferul mașinii, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a fost arestat. Potrivit unor surse, ar avea probleme psihice. Acesta era cunoscut polițiștilor pentru infracțiuni minore. Ascultați știrile Europa FM. Compania Tarom are o nouă conducere. Florin Susanu a fost desemnat director general provizoriu după demisia lui Eugen Davidoiu. Surse citate de Agenția Națională de Știri susțin că Florin Susanu a fost desemnat cu un contract de mandat de doar o lună. Premierul Mihai Tudose s-a întâlnit cu ministrul transporturilor Răzvan Cuc la Palatul Victoria pentru a discuta despre situația în care se află Tarom. Cum văd însă sindicatele plecarea lui Eugen Davidoiu de la șefia Tarom, Octavian Iosif, vicepreședintele Federației Sindicatului Serviciilor Aeroportuare, a vorbit la Europa FM despre mize politice. Probabil a deranjat cineva. Nu știu dacă cei deranjați au fost din interiorul companiei sau dacă au fost companiile concurente. Și probabil cineva i-a purtat sâmbetele. Dacă a fost din interior, vorbim de direcția de comercială, marketing și financiară, pentru că în celelalte direcții oamenii sunt bob numărat, ca să spun așa. Adică e nevoie de piloți, e nevoie de însoțitori de bord, e nevoie de tehnici ca să exploatăm numai aeronavele pe care le avem astăzi în dotare. În timp ce în direcția de marketing și financiară avem sute de angajați care taie frunză la câini. Declarativ, cel puțin, la nivelul partidului de guvernământ de astăzi, ei doresc să ducă Taromul departe, dar dacă nici ei între ei nu se înțeleg, aici nu știu ce să vă mai spun. Demisia a fost depusă sub presiune, este de părere și secretarul general al Sindicatului Național Tehnic Tarom, Aurel Curdov. Eu nu știu ce s-a întâmplat în cele 24 de ore, probabil că au fost ceva presiuni suplimentare așa dumneavoastră să-și înainteze demisie. Asta nu mai clic. Iar pentru a angajați nu este bine, pentru că se începuseră discuțiile pe contractul colectiv de muncă. În plus, a achiziționat două aeronave, a încercat să cu aceste două aeronave să aducă un plus de imagine companiei. Nimeni din cei care au fost înainte nu au făcut acest lucru. În ceea ce privește Compania Națională de Investiții, una dintre mizele majore ale mandatului doamnei Sevil Şaideh la Ministerul Dezvoltării, verificarea de acolo ar fi pornit de la o sesizare depusă de un cetățean, a spus premierul Mihai Tudose. Dacă v-a spune dumneavoastră acum credeți că controlul mai avea vreun rost, nu, a fost o reclamație, o sesizare care, iertați-mă, dar așa se procedează. Când vine o hârtie de genul acesta, a trimis corpul de control să vezi dacă este sau nu adevărat. Directorul Loteriei Române, Mihai Păduraru, a fost demis ieri la doar 10 zile de la numire. Consiliul de Administrație al Companiei de Stat Loteria Română, controlată de Ministerul de Finanțe, a hotărât în ședința de luni revocarea lui Mihai Păduraru din funcția de director general. Întrebat dacă șeful loteriei a fost demis, premierul Mihai Tudose a spus inițial, se pare că da. La doar câteva secunde a afirmat că știa de acest lucru încă de vinerea trecută. Se pare că da, dar repet, nu schimbă, puneți paradigma greșit. Nici președintele Camerei sau președintele partidului, nici prim-ministru nu schimbă președintele loteriei. Are Consiliul de Administrație, nu, chiar mi-a spus domnul ministru Mișa vineri că a fost schimbat sănătate. Nu mă interesează ce spunea și domnul președinte, cum îl cheamă pe acel domn. Mihai Pădurariu a fost numit director al Loteriei Române pe 10 august. Vestea că elevii de clasa 5-a nu vor avea manuale pe bănci nici la începutul acestui an a fost dată de ministrul educației la pachet cu ceea ce Liviu Pop numește o soluție de rezervă. E vorba despre îndrumătoarele pe care ar urma să le primească fiecare elev, spune ministrul. La clasa 5-a, pentru primele două luni de zile, avem soluție de rezervă cu îndrumările pentru fiecare elev. 11 septembrie, toți elevii vor avea îndrumătorul. Europa FM a verificat dacă, așa cum a susținut Liviu Pop în ședința de guvern de săptămâna trecută, toți elevii vor avea îndrumător care să înlocuiască temporar manualul. Iată cum stau lucrurile în realitate. O ascultăm pe Anca Simina. Profesorii contactați de Europa FM au explicat că îndrumătoarele sunt niște ghiduri destinate cadrelor didactice și nu în mod direct elevilor. Nu pot așadar substitui manualele și nu pot ajunge la fiecare copil în parte. Iată ce spune profesorul Oana Moraru, consultant educațional. Cred că aceste îndrumătoare or să fie niște broșuri cu câteva linii de ghidaj scrise cumva pe genunchi acum de minister ca să acoperim această rușinoasă lipsă a manualelor. Îndrumătorul didactic, metodic, pedagogic, așa cum îl știm în sens clasic, nu ajută elevul, nu conține informațiile din capitolul respectiv, pașii pe care trebuie să-i facă un elev ca să învețe pe cont propriu cum ar trebui să arate un manual de pildă. Surse guvernamentale susțin că autorii îndrumătoarelor vor fi chiar inspectorii de specialitate din minister. Ghidurile vor fi trimise în școli prin inspectoratele județene, cel mai probabil în format electronic. Profesorii ar urma să tipărească pe cont propriu materialele pe care le vor concepe apoi pentru elevi. Consecința? Foarte sigur, părinții vor plăti lipsa aceasta a manualelor, asigurând în ghiozdanul copiilor culegeri și alte auxiliare pe lângă, care sunt publicate fără probleme și există pe piață. Deocamdată, în inspectorate nu au ajuns decât ipoteze. Florina Stoian, inspector școlar general în județul Buzău. Sunt îndrumare pentru profesori, bănuiesc. Profesorii să le elaboreze niște documente, niște materiale copiilor pe care, care să poată să lucreze. Cred că o să ne-l trimită în format electronic ca să și-l listeze fiecare, ca să meargă mai repede. Am încercat să obținem lămuriri de la reprezentanții Ministerului Educației. Au refuzat însă o discuție pe această temă. Reamintim că licitația începută în martie pentru cumpărarea manualelor școlare de clasa a 5-a nu se va încheia înainte de 11 septembrie. Aproape 172.000 de copii intră anul acesta în prima clasă de gimnaziu. Sunt elevii cărora manualele le-au întârziat în fiecare an școlar, încă de când au început clasa pregătitoare. Un lanț de supermarketuri din Marea Britanie este posibil să fi infectat mii de persoane cu hepatita E. Specialiștii încearcă acum să stabilească o legătură între îmbolnăvirea a 60 de oameni și carnea consumată de aceștia. Toți bolnavii au cumpărat produse vândute de același lanț de magazine. Iulian Onghi relatează. Bolnavii au mâncat carne de porc vândute sub marcă proprie de un lanț de magazine. În urma analizelor s-a constatat că acest produs conținea virusul care a fost asociat cu o formă de hepatită ce cauzează ciroză, conform unor oficiali britanici ai sănătății publice, citați de ziarul The Independent. Investigația a pornit după ce statisticile au relevat că între anii 2014-2016 peste 350.000 de britanici au fost infectați cu hepatita E. Analizele au arătat că, deși porcii din Marea Britanie nu au fost testați pozitiv cu virusul hepatitei E, acesta a fost detectat în produse din carne ce proveneau din Olanda și Germania, dar și alte state din Europa continentală. Numele companiei nu a fost încă făcut public. Acest caz vine la scurt timp după scandalul cu ouăle contaminate cu insecticid. Ouă contaminate s-au descoperit în România, Belgia, Olanda, Germania, Suedia, Elveția, Marea Britanie și Franța. Ascultați știrile Europa FM. Înghesuiala din casă, motiv de ceartă și depresie în România, un studiu arată că neînțelegerile apar frecvent atunci când numărul locatarilor îl depășește pe cel al camerelor. Cercetarea a fost realizată de Institutul Român de Sondare a Opiniei Publice. Are detalii Raluca Hatmanu. Lipsa de intimitate îi face pe oamenii nefericiți și de multe ori irascibili, arată acest studiu. Iar când într-o casă nu există o cameră pentru fiecare adult în parte, inevitabil se ajunge la certuri. Cercetarea relevă că familiile sărace cu un venit sub media națională a venitului pe gospodărie au probleme locative în proporție mai mare decât familiile cu venit peste medie. Deci locuiesc mai rău și au și resurse mai puține de a îmbunătăți acest aspect. Situația este des întâlnită în blocurile de locuințe din România, unde garsonierele sau apartamentele sunt mici, iar numărul persoanelor care stau în ele este mai mare decât numărul camerelor de locuit. Sunt cazuri în care într-un apartament de două sau trei camere trăiesc împreună trei generații, au declarat autorii studiului. Cercetarea a fost făcută pe un eșantion de 1040 de persoane. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața, Dinamo a învins-o cu 1-0 pe Sepsi Sfântul Gheorghe în ultimul meci al etapei a 7-a din Liga 1. Golul a fost marcat de Sergiu Hanca din penalt în minutul 68, iar gruparea antrenată de Cosmin Contra a terminat meciul în 10, după ce Romera a primit cartonaș roșu direct pentru un faul dur în minutul 81. Dinamo este pe locul al 5-lea cu 12 puncte, iar Sepsi OSK Sfântul Gheorghe este pe poziția a 10-a cu 6 puncte. Tot aseară, FC Botoșani a depășit-o pe teren propriu cu 2-1 pe Concordia Chiajna. Botoșenii pregătiți de Costel Enache a urcat pe locul al doilea cu 16 puncte, cu 3 mai puțin decât lidera CFR Cluj și cu o lungime peste CSU Craiova și FCSB, aflate pe pozițiile a 3-a și a 4-a. FCSB a rezolvat transferul lui Florinel Coman de la FC Viitorul. Atacantul de 19 ani a semnat contractul cu roșalbaștri și se va alătura astăzi lotului condus de Nicolae Dică. Potrivit presei sportive, gruparea patronată de Gică Hagi va primi 2 milioane de euro în schimbul lui, plus alte bonusuri, precum și un procent dintr-un viitor transfer. Amintim, Coman este al treilea fotbalist adus în această vară de FCSB de la campioana în titră, după Romario Benzar și Dragoș Nedelcu. Sezonul trecut, tânărul atacant a contribuit decisiv la titlul istoric câștigat de FC Viitorul în Liga 1 cu 6 goluri și 8 asisturi în 28 de partide jucate la echipa lui Hagi. Ana Bogdan este în turul al doilea la New Haven. Jucătoarea româncă de tenis, clasată pe locul al 124-lea mondial și venită din calificări, s-a impus în prima manșă în fața rusoaicei Elena Vesnina, numărul 18 în ierarhia WTA și favorită numărul 5. Scor 7-5, 7-5. Connecticut Open are anul acesta premii de 776.000 de dolari. La dublu masculin, Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Royer sunt și ei în turul secund la Winston-Salem. Favoriții numărul 2 ai competiției americane i-au învins la debut pe englezul Dominic Inglot și canadianul de 44 de ani Daniel Nestor cu 6-3, 6-4. La Winston-Salem sunt premii de 750.000 de dolari. Știrile Europa FM la final. Vremea va deveni rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Averse și posibil descărcări electrice vor mai fi în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și local la munte. Vântul va sufla mai tare la munte și temporar în celelalte regiuni, mai ales în cele estice. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 19 și 26 de grade, mai ridicate doar în Oltenia. Zi rece pentru această dată și în București, continuă să plouă, iar maxima nu trece astăzi de 23 de grade. În studioul Europa FM e cald și bine, suntem alături de Ciprian Tinu până la 10. Mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM. Plouă, plouă, dar cum era? Plouă, plouă, babele se ouă. N-am înțeles-o pe asta. Cum se ouă babele. Mă rog, poate aflăm până spre final, adică până spre ora 10. Vă dau întâlnire din acest moment la o nouă ediție Deșteptarea de Vacanță. Bine v-ați trezit? Hai să facem bună dimineața! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Shadows away.